سلمون کی دیگه سیلور کنتو لدولو ها یورد نگی و خانی تریستیلو یعنی هنده ندریغ نگی تکی زد هنو نزو های حرانو ریگی گریستیلو Is that enough?